Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 4 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowe dane epidemiczne. Prawie 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 204 osoby. W obecności niewielkiej grupy wiernych papież Franciszek przewodniczy mszy w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice w Watykanie. Jeden z kościołów w Wilnie zachęca, aby wierni na wielkanocne msze przyjeżdżali samochodami i z nich nie wysiadali. O 22 947 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 204 osoby. W tym czasie wyzdrowiało 32,5 tysiąca chorych. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W szpitalach jest prawie 32 tysiące chorych. Wolnych jest niemal 12 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych i prawie 1000 respiratorów. Nadzieje na to, że za kilka miesięcy skończy się pandemia koronawirusa, ma prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika zaznaczył, że w czasie pandemii i izolacji Polacy pokazali swoją siłę. I ta siła powinna nam służyć dalej, tylko służyć już dla rozwoju, dla umacniania się i umacniania się we wszystkich dziedzinach. No, fundamentem bardzo wielu dziedzin, nie chcę twierdzić, że wszystkich, bo sfera duchowa jest też ogromnie ważna, może tak naprawdę na dłuższą metę najważniejsza, ale podstawą tego wszystkiego, co nas na co dzień otacza, jest gospodarka. I tą gospodarkę będziemy mieli szansę rozwijać naprawdę szybko. Wicepremier mówił także, że mimo różnicy zdań, które zdarzają się w koalicji, Zjednoczona Prawica jest zdeterminowana, by dokończyć kadencję i nie dopuścić do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Niewielka grupa wiernych bierze udział we mszy w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Bazylice Świętego Piotra, której przewodniczy papież Franciszek. Liturgii towarzyszą reguły bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią. W koncelebrze bierze udział ponad 20 kardynałów i biskupów. Po mszy także w Bazylice papież Franciszek głosi wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. W tę uroczystość wierni witają się słowami: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I jak mówi ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berry, jest to czas przeżywania pokoju, który przynosi Zbawiciel. W tym czasie nie możemy na pewno zgubić głębokiej prawdy, która została ogłoszona apostołom wieczerniku. Pokój wam. Cokolwiek by się nie działo, pokój wam. Trzeba żyć tym pokojem, który daje Bóg, bo to jest pokój prawdziwy. Nie spokój. Spokój może być na cmentarzu, ale pokój prawdziwy i nadzieja, która wynika z niedzieli Zmartwychwstania. Z powodu epidemii księża radzą, by brać udział w mszach świętych transmitowanych online, w telewizji bądź w radiu. A jeden z wileńskich kościołów zachęca wiernych, aby na msze święte przyjeżdżali samochodami i z nich nie wysiadali. W litewskiej stolicy nabożeństwa odprawiane są bez udziału wiernych. Udział we mszy świętej bez wysiadania z pojazdu możliwy jest w kościele Matki Boskiej Pocieszenia i świętego Augustyna w Wilnie. Taką formę wspólnej modlitwy duchowni z tej świątyni przetestowali w niedzielę palmową. Ksiądz Algirda Stoliatas mówił dziennikarzom, że w nabożeństwie wzięło udział 55 rodzin. Nikt nie wychodził na zewnątrz, a samej mszy można było wysłuchać korzystając ze smartfonów lub tabletów. Jeśli ktoś chciałby przyjąć komunię świętą, niech zamruga światłami. Podejdziemy do pojazdu i jej udzielimy, mówił podczas nabożeństwa duchowny. Ksiądz Stoliatas podkreśla, że Kościół szuka swoich sposobów, aby poradzić sobie z obecną sytuacją i chronić ludzi. Msze święte z większości kościołów na Wileńszczyźnie transmitowane są za pośrednictwem sieci społecznościowych. Duchowni podkreślają, że można wziąć w nich udział, nie wchodząc do świątyni. Trzeba jednak pamiętać, aby na zewnątrz również zachować dystans. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wiele propozycji na święta wielkanocne przygotowało Polskie Radio. Wieczorem w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Dekalog, mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła.

w jaki sposób przystrajano dom. No i oczywiście no, jeden chyba z najbardziej takich niezwykłych fragmentów, a mianowicie ozdabianie jajek przez Jagnę, która to poświęcała temu ogromnie dużo czasu. Natomiast rzeczywiście te jej jajka wzbudzały zachwyt, wzbudzały podziw. I co ciekawe, nie wzbudzały zazdrości. To znaczy, pomimo że Jagny sytuacja we wsi była trudna, mówiąc najbardziej oględnie, jednak zawsze była podziwiana za swoje niezwykłe talenty. No i tak rzeczywiście było z tymi pięknymi, malowanymi jajkami Jagny. Czyli można powiedzieć, że Jagna była artystką ludową? W stosunku do Jagny jest to takie nietrafione określenie, ale gdybyśmy powiedzieli o niej takim językiem współczesnym naszym, ona była wyjątkowo utalentowaną osobą, była osobą taką niezwykłą. No i jak papuszka wśród wróbli zapłaciła za to wysoką cenę. No rzeczywiście wyróżniała się na wielu polach, również na tle artystycznym. Czyli opisy u Reymonda piękne Wielkanocy mamy, ale jeszcze chciałam dopytać, co znaczy pozytywistyczny opis w lalce? Jak to rozumieć? Wizyta Wokulskiego w kościele była tak naprawdę okazją do zobaczenia Izabeli. I tutaj Łęcki, kiedy siedzi wciśnięty w konfesjonał i obserwuje różne osoby zbliżające się do grobu, on rzeczywiście oddaje się takim obserwacjom, nawet byśmy sobie powiedzieli przyrodniczym. On tych ludzi opisuje, charakteryzuje. Zresztą później ta słynna scena, kiedy idzie za Marianną, dziewczyną lekkich obyczajów, wychodzi z kościoła, następnie ją zaczepia, zaprasza do siebie i proponuje jej pożyczkę, opiekę i pomoc w zmienieniu profesji. I tam rzeczywiście nie ma Boga, nie ma Wielkanocy w takim sensie, w którym my byśmy chętnie widzieli, wszystkie osoby wierzące oczywiście, chętnie by widziały Wielkanoc w takiej powieści. No, w tym sensie mówię, że to jest takie spojrzenie socjologiczne, to jest takie spojrzenie agnostyka, czyli który z założenia naukowego nie może powiedzieć, czy jest Bóg, czy Boga nie ma, chociaż samo zakończenie powieści, kiedy Wokulski zostaje uratowany jak przed tym samobójczym krokiem, jednak zwraca się do Boga. Czyli tutaj kiedyś uczeń mi zadał pytanie takie dosyć frapujące i ono mnie też trochę męczy, czy Wokulski był osobą wierzącą, bo właściwie na podstawie powieści trudno na to pytanie odpowiedzieć. W gruncie rzeczy na tym święconym u ciotki Karolowej no, spotyka się z prezesową Zasławską, które to spotkanie jest takie ważne w jego życiu, prawda? Bo dowiaduje się o wielkiej miłości swojego stryja i właśnie prezesowej. To jest Wielkanoc, to też jest związane z tym czasem wielkanocnym. Takie odrodzenie, takie spojrzenie w inny sposób na swoje życie, no to też w lalce można przeczytać. Ja bym jeszcze tylko chciała ustalić jakieś konkrety związane z opisem tych świąt. Czy mam jakiś obrazek, czy widzimy na przykład, co podawano do stołu, jak się ubierały panie do kościoła, jak mijał ten dzień, ten świąteczny czas i niedziela, i poniedziałek. No oczywiście w chłopach, no to są stroje odświętne. Na wsi jest to dosyć jasno określone. Natomiast jeżeli chodzi o lalkę, no to dosyć znacząca propozycja ciotki, która obiecuje Izabeli zakup przepięknej nowej sukni, prawda, na kwestę. A żeby przy tych stołach, przy których zbierano pieniądze dla potrzebujących, dla domu dziecka prowadzonej, prawda, przez arystokratów, żeby Izabela pięknie wyglądała, prawda? Także tutaj dokładnie w lalce takich opisów nie ma. Nie ma opisów potraw, nie ma opisów jakichś świątecznych, szczególnych obyczajów. Mhm. Jest ten czas świąteczny, czas Wielkanocy. To zawieźmy na chwilę opowieść o Wielkanocy w literaturze w tym miejscu. Kama jest ze Śląska, z Gliwic i stamtąd także pochodzi Kasia Moś. Posłuchajmy piosenki w jej wykonaniu. Dziś nie ma takiej wiosny. Krok, roznosząc woń miłosną, nie wrócisz mi młodości dni, o czarodziejko wiosną, nie wskrzesisz złud pojących przód, zachwytem serce moje, nie dla mnie już rumieńce róż i świeżych uczuć zdrowie. Za moich młodych lat piękniejszym by pieśniejszym wiosny dzień, wiosny. Za moich młodych lat by miłości kwiat nowym blaskiem świt. Z czary twej dla innych lej rozkoszy słodkie miody, niech z twoich żal wie cudny kwiat, kochanków zacnę płody. I tylko taj, szumiący gaj, nad moją głową senną. I otocz mnie w głębokim śnie, miłością dusz promienną. Wracamy do literatury, wracamy do poezji, wracamy do świąt opisanych przez mistrzów pióra. Przejdźmy może teraz do poezji. Jak w poezji widzimy święta Wielkiej Nocy? W poezji świąt Wielkiej Nocy jest bardzo dużo. To rzeczywiście jest taki temat niezwykle wdzięczny i po części związany również z wiosną. Natomiast ja, przygotowując się do tego programu, tak zerknęłam do księdza Jana Twardowskiego, którego to uważam za wielkiego przewodnika w poezji, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, gdyż jego wiersze, jego poezja, jego krótka proza poetycka ona rzeczywiście w jakiś sposób powoduje, że chce się czytać, bo człowiek rozumie to, co czyta. Dla dziecka to jest bardzo ważne. I ten jego wspaniały język, taki prosty, na granicy języka potocznego, a mimo wszystko poetycki, jest bardzo piękny. W związku z Wielkanocą on napisał taki bardzo ładny fragment prozy poetyckiej. Nazywa się 14 przystanków smutnych przed jednym wesołym. I oczywiście są to stacje Drogi Krzyżowej, ale te stacje Drogi Krzyżowej są rzeczywiście niezwykłe, ponieważ każda z tych stacji jest opisana językiem, który zachęca jakby dziecko do zobaczenia, co w tej stacji się znajduje. I na przykład pozwolę sobie zacytować przystanek 14. Pan Jezus leżał w grobie. Grób był ciemny, przywalony kamieniem. I na świecie było ciemno. Na naszych cmentarzach są wiewiórki, ale tam ich nie było. Na naszych cmentarzach fruwają wróble i czasem skaczą po ciężkich grobach na cienkich nóżkach, ale tam nie było wróbli. Wszystko było obce. No i wreszcie przychodzi przystanek 15. No i oczywiście przystanek 15 jest tym, co jest najpiękniejsze w świętach wielkanocnych, czyli przede wszystkim zmartwychwstanie, ale też obietnica zmartwychwstania dla nas. I pisze w taki sposób pięknie Twardowski: stał się największy cud. Pan Jezus przychodzi do nas ukryty, ale żywy. Uśmiechamy się, niosąc święcone w koszyczkach, bije wesoło dzwon, mali, średni, dorośli wciąż klękają przy konfesjonałach, spowiadają się, żałują, że byli takimi głuptasami i zwątpili w Pana Jezusa. Raniutko każdy kogut pieje z radości od razu na czterech płotach. No, bardzo, bardzo piękna. Zachęcam, rzeczywiście zachęcam do przeczytania wszystkich 14 przystanków. Szczególnie dzieciom, dla których te święta wielkanocne są z jednej strony trudne, bo jednak Droga Krzyżowa, cierpienie i ta cała opowieść o męce Chrystusa jest trudna, a z drugiej strony ta piękna obietnica zmartwychwstania. Zresztą, Aniu, jak pamiętasz, no jak byłyśmy dziećmi, to przede wszystkim myślałyśmy o Bożym Narodzeniu. Ja pamiętam, tak, że nie rozumiałam mojej babci, która mówiła, że najpiękniejsze święta to jest Wielkanoc. I do nich się chyba dojrzewa z wiekiem. Czekam na nią i patrzę z takim zachwytem. Opis świąt Zmartwychwstania Pańskiego u innych poetów polskich. Kogo byś poleciła? Ja bym poleciła Jana Lechonia, którego wiersz pod tytułem Wielkanoc no, naprawdę mnie zachwycił. I też pozwolę sobie przeczytać fragment, który będzie dobrą puentą naszego dzisiejszego spotkania. Droga wierzba sadzona wśród zielonej łąki, na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, a pod niebem wysoko śpiewają skowronki. Chrystus pochylił się nad klęczącym ciałem i rzeknie: powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą. 2 dni wleżałem w grobie i dziś zmartwychwstałem. Tak, ten czas przenosi nas w inną sferę. Jesteśmy bliżej nieba, bliżej absolutu. Bardzo dziękuję. To była Kama Stoiłowa. I myślę, że pięknie będzie tę naszą rozmowę wieńczyć piosenka Somewhere Over the Rainbow. Mówiliśmy w naszej audycji o znaczeniu tych świąt, o ich wymiarze metafizycznym, poetyckim, kulturowym, ale mało mówiliśmy o tym, co jemy w czas świąt Wielkiej Nocy. I myślę, że tym, co najczęściej się pojawia na stole i tym, po co najczęściej sięgamy, jest chleb. Dlatego, że obfitość szynek, kiełbas, pasztetów, sałatek zachęca nas do tego, aby to wszystko przegryźć kromką wyśmienitego chleba. Dobry chleb, pieczony tak prawdziwie, tradycyjnie, na zakwasie, to skarb. Ale wie o nim sporo pani Elżbieta Krysik, która jest piekarzem. Dzień dobry. Jaka jest tajemnica dobrego chleba? Tajemnica dobrego chleba jest dobry zakwas. A jak się robi zakwas? Zakwas to jest zaczątek. Codziennie zostawia się zakwas. Ten kwas przechodzi z dnia na dzień po prostu. Trochę go się zostawia i się odnawia go. A jeżeli się nie ma nic, to się daje kminek, daje się cebulę, mąkę żytnią i wodę. I to fermentuje. Tak jest zaczątek zakwasu. Czyli tylko mąka żytnia i woda, tak? Tak, tylko te dwa składniki. Tylko mąka żytnia i woda. Ten zakwas musi stać w jakimś ciepłym miejscu, czy musi być zacieniony? Oj, musi stać w ciepłym miejscu, musi mieć dobrą wilgotność też. No wszystko w ciepłym musi być. Wszystko co na drożdżach, tak, musi być tak, z nim tak, ciepłym. Tak. A czy do wyrabiania chleba używa pani dzieży? Tak, ale w tej chwili to są z nierdzewki, ale powiem, że jeszcze mam w magazynie taką dzieżę drewnianą. Gdzie się przedtem robiły, to się nazywało na Śląsku bojta i tam się robiło kwas. Przykrywało się to z góry, żeby to było ciepłe i to właśnie on tam dojrzewał, ten kwas. Właśnie miał odpowiednie warunki do tego. W drewnie, to było drewno wyleżakowane, twarde drewno i to dojrzewało i ten zapach, to wszystko... To właśnie dojrzewa w takim, najlepiej to w drewnianych dzieżach. No właśnie, dlatego... Ale u nas my już odchodzi, nie mamy tego. Nie, no chyba, że na specjalne zamówienie, ale dlatego też, tak. Gdy wspomina się smak chleba z dzieciństwa, to on jest troszkę inny, bo inaczej przecież wtedy ten chleb wyrabiano. Thank you. Na stołach wielkanocnych, oprócz chleba, po który sięgamy często, królują także baby wielkanocne. Czy w pani piekarni także powstają baby? Tak, baby drożdżowe wielkanocne są bardzo smaczne, bo to one też właśnie, to się przekazuje, to się z domu wynosi, z tradycji rodzinnej, że w domu się tak piekło baby i to są inne baby takie. Inaczej ten przepis jest nie taki, jak książki podają, bo to musi być i temperatura, wszystko musi być odmierzone. Czy to prawda, że babie szkodzi przeciąg? Tak, oczywiście. Oczywiście zimno szkodzi. Trzeba, jak baba rośnie, to trzeba przykryć ją, żeby nie dostała skórki. Bo jak dostanie skórki na wierzchu, to ona już nie wyfermentuje tak dobrze, bo ją nie podniesie do góry. Także przeciąg jest bardzo ciepło w piekarni, wilgotność odpowiednia. Także to wszystko się składa, to dopieszczenie takiej baby, żeby ona była taka fajna, taka puszysta. Dawniej w kuchni na dworach czy w domach serwowano najpyszniejsze baby, które nazywały się baby muślinowe. Czy takie baby też pani potrafi piec? To znaczy, ja mam swoją recepturę, I mam właśnie swoich klientów na to, że przychodzą już, mam dobrego pracownika, który pracuje u mnie 33 lata i takich mam klientów. A czy na pewno pani Gosia będzie babę piekła? Także to są takie już, prostu trzeba dopieścić to wszystko. Mam nadzieję, że takie dopieszczone, wspaniałe baby znajdują się u państwa na stołach, a jeśli w tym roku ich zabrakło, to za rok na pewno się pojawią. Bardzo dziękuję. Niedzielne przedpołudnie i pewnie państwo zastanawiają się teraz, który z licznych mazurków wybrać, by spożyć go do kawy. A my tutaj w studio trójkowym także mamy mazurki. To są mazurki muzyczne przygotowane przez Artura Dudkiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. My mówimy o świętach oczywiście, no bo taki dzień, ale o muzyce także porozmawiamy. Zanim to jednak nastąpi, chciałabym popytać pana o pana dom rodzinny. Gdzie pan się urodził? Jestem z Pińczowa, to jest w Kieleckim, nieopodal Błyskach Zdrój, z przepięknego małego miasteczka, w którym mieszkałem przez wiele lat, aż do czasów szkoły średniej i dopiero potem zrozumiałem, że rzeczywiście jest to wspaniałe, estetyczne miasteczko, jeżdżąc po świecie i jak z Pińczowa się dopiero wyniosłem. No tak, to co najpiękniejsze, to co takie rodzinne, domowe, docenia się wtedy, kiedy się z domu wyjdzie i potem za nim się tęskni, prawda? Tak, bardzo często przyjeżdżam do Pińczowa, nawet tam mamy festiwal jazzowy, daję od czasu do czasu koncerty, także zawsze ta natura, las, woda, przepiękna nida płynąca za kolami, bardzo fajnie, bardzo ładnie mnie nastraja i tam napisałem sporo utworów też. Trochę mazurków. Ale właśnie inspirowanych pięknem tamtejszego krajobrazu, krajobrazu Ponidzia? Moja rodzina, mój dziadek pochodzi pod Pińczowa z Dzierążni i mój ojciec tak samo się tam urodził i dziadek był specjalistą od muzyki ludowej. Muzyka ludowa była częścią mojej edukacji muzycznej, tak samo muzyka klasyczna i muzyka popowa, dlatego z tego czerpię i jest mi to bardzo blisko. Dziadek grał na skrzypcach i grał na takim bębenku. A w jaki sposób przekłada pan te melodie ludowe, również mazurki, na tą muzykę, którą pan uprawia na co dzień, czyli na jazz? Ja nasiąkałem muzyką ludową i muzyką klasyczną i muzyką jazzową. Uczyłem się improwizacji i te wszystkie mikroelementy muzyki ludowej pojawiają się w tym, co robię. Czyli znam oryginalną muzykę, bo grałem też czasami z moją rodziną na wsi. I to jest taki podskórny proces, że czuję tą muzykę, ale jednocześnie za pomocą innych środków wyrazu ją odtwarzam. Połączę z improwizacją jazzową, z inną harmonią, z inną melodyką, zostawiając te, jak powiedziałem już, motywiki i pewien nastrój, który się łączy z moją osobowością, jest przefiltrowane przez tą estetykę muzyki jazzowej, z którą się związałem. Ale myślę, że słuchacz może być zaskoczony, kiedy na koncercie nagle rozpoznaje melodię mazurka w granych przez pana utworach. No właśnie, a propos mazurków, no to mam tutaj takie wypisane: kajmakowy, bakaliowy, czekoladowy, porzeczkowy. Który pan najbardziej lubi? Bakaliowy. Bakaliowy. Oczywiście. Oczywiście, że tak. A my bardzo lubimy pana mazurki, mazurki jazzowe i jeśli pan pozwoli, to teraz dla wszystkich słuchaczy Trójki, Mazurek Oberek. Proszę jeszcze kilka słów powiedzieć na temat tego utworu. Kiedy go pan nagrał? Nagrałem na płytę mazurki, napisałem około 20, może 30 nawet mazurków, które połączone są właśnie z improwizacją. Nagrałem w 2010 roku, ale te mazurki tak się zbierały. Stałem się takim specjalistą od mazurków do tego stopnia, że przed pandemią odbyłem trasą koncertową po Filipinach, dosyć długą, ponad miesiąc czasu, tylko z tego powodu, że mazurek jest tańcem narodowym filipińskim. Ktoś zadzwonił, powiedział mi o tym i ja pojechałem tam udowodnić, że jest tańcem polskim, wywodzi się z naszej tradycji. I miałem dużo wykładów, dużo koncertów, warsztatów. Czy udało się przekonać Filipińczyków? Tak, do tej pory mamy kontakt, nawet dałem taką odezwę do Filipińczyków podczas pandemii. Ze słowami otuchy zagrałem jednego mazurka, także od tego czasu już jestem związany z Filipinami. No i ze świętami Wielkiej Nocy, bo kiedy mazurków słuchać, jak nie właśnie teraz. Artur Dutkiewicz był moim gościem, bardzo dziękuję i posłuchamy teraz Mazurka Oberka. Oto dwie godziny naszej audycji Leniwe Przedpołudnie upłynęły nam, mam nadzieję, w przyjemnej atmosferze i tego też Państwu życzę. Dobrych, spokojnych, zdrowych i radosnych świąt. Audycję zrealizowała Ewa Redel, zaś wydawcą był Jakub Sadowski. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja Polskiego Radia. Róża w ogrodzie rozkwita. Wielkanocne kolędowanie z rodziną Brodów. Kochany słuchaczu, daję Ci w prezencie kolędy wielkanocne. Mają ogromną moc i długą tradycję w naszym kraju. Posłuchaj, może coś ciekawego do Twojego ucha wpadnie. Retransmisja koncertu w wielkanocny poniedziałek o 15 na antenie Dwójki, na stronie polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. Zapraszamy. Magdalena Teichma. Joszko Broda z rodziną Brodów. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. W kuchni ważna jest etykieta. A konkretnie dwie. Należy spożyć do i najlepiej spożyć przed. Jak uniknąć gafy? Zasady są proste. Kiedy etykieta mówi należy, to z jedzeniem należy się spieszyć. A kiedy mówi najlepiej, to możemy chwilę się spóźnić. A potem znaleźć równie dobry pomysł na to, jak je wykorzystać. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy.